acolo e ritm și vibrație. Sunt versuri și e melodie. Iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bine v-am găsit. Dezbatere cu scandal la Senat la modificările codului penal. Tânărul care a așteptat 2 ani un transplant de plămâni în România a murit noaptea trecută. Iar în Thailanda, cei 12 copii și antrenorul lor de fotbal surprinși de inundații într-o peșteră au fost găsiți în viață după 9 zile de căutări. Operațiunea continuă. Imediat știrile, acum datele meteo. Vremea va continua să se încălzească astăzi, sunt posibile averse și descărcări electrice, în special la munte și în regiunile sudice. Vântul va sufla slab și moderat, trecător, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade. În București, cer senin acum și o maximă de 27 de grade. Pe litoral, vremea va fi ușor instabilă, maxima poate ajunge la 26 de grade, iar apa mării va avea între 24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Senatul a început în regim de urgență să dezbată controversatele modificări aduse ieri codului penal în Comisia Specială condusă de Florin Iordache. Cea mai importantă modificare a adusă actului normativ vizează abuzul în serviciu, infracțiunea pentru care și Liviu Dragnea a fost condamnat pe data de 21 iunie în prima instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Cu detalii vine corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Ședința Senatului a început cu emoții pentru PSD din cauza absențelor masive în rândul propriilor parlamentari. Opoziția a solicitat constatarea inexistenței numărului minim de senatori pentru desfășurarea legală a ședinței, dar UDMR și-a mobilizat rapid aleșii, astfel încât lucrările au început în urmă cu aproximativ 2 ore. Totuși, UDMR a anunțat că nu este de acord cu forma adoptată de comisie în ceea ce privește abuzul în serviciu și nici nu susține dezincriminarea neglijenței în serviciu. Liderul senatorilor maghiari a anunțat că dacă cele două articole nu vor fi modificate, UDMR nu va vota actul normativ. Abuzul în serviciu a fost dezincriminat parțial printr-un amendament al PSD, care la rândul lui a preluat aproape în totalitate o propunere venită de la Ministerul Justiției. Noua formulare a abuzului în serviciu stabilește că infracțiunea este doar atunci când un funcționar public fură pentru el sau pentru familie, nu și dacă ar face acest lucru pentru terți. De asemenea, scad limitele pedepselor și implicit a termenului de prescripție, este eliminată pedeapsa complementară de interzicere a dreptului de a ocupa o funcție publică, iar fapta trebuie comisă în timpul orelor de program pentru a fi considerată infracțiune. PSD intenționează ca mâine sau cel târziu joi să treacă modificările codului penal și prin Camera Deputaților, care este forul decizional. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Înconjurat de jurnaliști la Parlament, președintele Camerei Deputaților refuză să vorbească despre deciziile Comisiei Iordache. Ieri Comisia, reamintim, a modificat codul penal și a redefinit abuzul în serviciu, în așa fel încât șeful PSD să scape de recenta pedeapsă cu închisoare. Domnul Dragnea, opinia dumneavoastră, sunteți beneficiar al acestor modificări? Despre codul penal nu mai vreau să vorbesc. Vorbim de un an și ceva de zile și concluzia mea e una singură. Indiferent ce am spus eu sau colegii mei, fiecare a rămas la părerea lui. Așa că n-are rost. Dar ați identificat ceva în aceste articole care vă privește direct? În articolele, și ce n-am văzut eu la voi? Nici o reacție în toată perioada asta în legătură cu abuzuri, în legătură cu decizii ale instanțelor luate pe baza unor articole neconstituționale. Aici n-am văzut o reacție. Din acest motiv mai vreau să discutăm despre asta. Eu cel puțin. Jurnaliștii de la Parlament au insistat totuși cu întrebările. Și revenind totuși la codurile penale, au fost foarte multe voci în opoziție care au acuzat că dumneavoastră ați scăpat de acuzații potrivit noilor formulări. Cum le răspundeți lor dacă presa credeți că nu a tratat suficient? Lor categorii nu le răspund. Credeți că ăștia mă lasă să scap? Pe de altă parte, după ce și-a făcut un obicei din a li se adresa vulgar adversarilor politici, deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a devenit agresiv și cu jurnaliștii acreditați în Parlament și în semn de protest aceștia au refuzat să-l mai asculte ieri, când politicianul PSD voia să dea declarații pe o singură temă aleasă de el. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Nu, dar că vorbește... Nu! Nu. Momentul în care jurnaliștii nu l-au mai ascultat pe Eugen Nicolicea a venit după ce cu doar câteva ore înainte acesta a vorbit agresiv și vulgar cu un coleg, deputatul Cătălin Predoiu. Dialogul a avut loc la ședința în care Comisia Iordache a modificat codul penal. De ce ați scos categoria terților din text? V-am explicat. Eu am fost la plen, acum am văzut, îmi cer scuze dacă n-am prins explicații. Întrebați colegii. Elegant ar fi să spuneți dacă se poate, dacă... dar nu aveți timp de eleganță. Am explicat odată înainte de a pleca, dumneavoastră la plen probabil că erați la budă, am explicat acum, erați plecat, păi ce facem aici și apoi de ce trebuie să vă explic dacă tot nu înțelegeți? Ulterior, potrivit site-ului G4Media, Nicolicea ar fi vrut să dea detalii despre moment, dar jurnaliștii acreditați s-au retras. Nu, dar că vorbește... Nu, nu. Revenind la modificările legislative, alegătorii ar putea să voteze mai mulți candidați în același timp la scrutinul pentru prezidențiale. E o propunere care apare într-un proiect inițiat de PSD și care va fi supus astăzi votului senatorilor. Modificările la legea pentru alegerea președintelui României prevăd și dublarea amenzilor pentru nerespectarea regulilor din timpul votului. Iulian Oc știe mai multe. Propunerea legislativă ajunge pe ordinea de zi a Senatului în calitate de primă cameră sesizată. Conform Mediafax, potrivit unui articol al proiectului de lege, un alegător poate susține mai mulți candidați. Forma actuală a legii prevede că, și acum citez, un alegător poate susține un singur candidat. Proiectul inițial permitea desfășurarea campaniei electorale și în școli, dar conform raportului Comisiei de Specialitate s-a revenit printr-un amendament. Potrivit inițiativei, se menține numărul de semnături de susținere pentru un candidat la alegerile prezidențiale, adică 200.000. O altă modificare prevede mărirea cuantumului amenzilor în cazul încălcării legii. Astfel, amenzile vor putea ajunge până la 20.000 de lei. În prezent, legea prevede sancțiuni cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. A murit așteptând un transplant de plămâni în țară timp de 2 ani. Este vorba despre un tânăr de 29 de ani care suferea de hipertensiune arterială pulmonară. La vremea respectivă în România nu se mai făceau transplanturi, situație în care tânărul avea dreptul să se opereze în străinătate și să deconteze apoi statul român. Însă medicii de la clinica AKH din Austria l-au trimis înapoi în țară degeaba pentru că aici medicii au considerat cazul prea complex pentru intervenție. Alexandra Stănescu explică. Călin Farcaș avea 29 de ani și suferea de hipertensiune arterială pulmonară. Era permanent conectat la un aparat cu oxigen. Avea nevoie de transplant, dar nu a fost trecut pe lista de așteptare. Medicii din România, depășiți de complexitatea cazului, au refuzat să-l opereze. În plus, în 2017, transplanturile erau suspendate la Spitalul Sfânta Maria după ce un control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a scos la iveală că spitalul, deși acreditat pentru prelevarea de organe, nu respectă condițiile minime pentru astfel de proceduri. Așa că în noiembrie 2017, Călin Farcaș a depus dosarul la clinica AKH din Viena, însă medicii străini l-au refuzat de asemenea pe motiv că mai aveau deja mulți pacienți pe lista de transplant. Între timp, anul acesta, în aprilie, s-au reluat transplanturile la Spitalul Sfânta Maria din București, însă cazul lui Călin Farcaș nu a fost aprobat, din nou pe motiv că ar fi prea complicat. Totuși, Comisia de Specialitate i-a dat săptămâna trecută acordul pentru a fi operat în străinătate, dar a fost prea târziu. Călin Farcaș a decedat azi noapte la Institutul Marius Nasta din capitală. O femeie însărcinată a fost plimbată între două maternități din Iași și a pierdut sarcina. Este povestea unei tinere. Familia ei anunță că va depune plângere la spital. Violeta Cincu transmite. Ieșanca de 31 de ani și-a dorit foarte mult un copil. Și-a monitorizat sarcina în permanență la un medic de la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Ultimele analize, pe 26 iunie, au arătat o evoluție normală a sarcinii. În seara zilei de 30 iunie, când copilul avea 22 de săptămâni, viitoarei mamei s-a făcut rău. A doua zi dimineață, la 5, a luat un taxi și a mers la maternitatea Cuza Vodă. Știa că medicul curant era în concediu, dar s-a gândit că va fi cineva care să-i țină locul. A așteptat peste o oră. După ecografie, un rezident i-a spus că totul e bine. Deși, potrivit mamei tinerei, gravida se simțea rău și sângera, a fost trimisă la spitalul de gardă, maternitatea Elena Doamnă, pe cont propriu. Viitoarea mamă a mers pe jos. A născut la 9 dimineața un copil care nu a supraviețuit. Avea 350 de grame. Medicii maternității Elena Doamnă au spus că fătul nu prezenta semne de viață și era considerat un avort în evoluție. Cei de la Cuza Vodă se apără și ei. Spun că gravida nu era o urgență când a ajuns și a fost dirijată conform procedurilor. Familia tinerei spune că va depune o plângere pentru a se stabili vinovatul și pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a fost astăzi la DIICOT pentru a da prima declarație în dosarul de trădare deschis în urma plângerii sale. Orban a depus această plângere acum două luni împotriva premierului și a șefului PSD, după ce guvernul a început demersurile pentru o posibilă mutare a ambasadei României în Israel din Tel Aviv la Ierusalim, fără consultarea președintelui Iohannis. Recent, DIICOT a anunțat că a început urmărirea penală in rem, adică împotriva faptei pentru trădare și pentru alte infracțiuni. Ludovic Orban la DIICOT. Voi comunica toate informațiile pe care le cunosc legat de subiectul în cauză. A venit și cu probe? Sesizarea mea se referă la posibilitatea comiterii a 4 infracțiuni posibile, respectiv infracțiunea de uzurpare a funcției, infracțiunea de difuzare de informații cu caracter de secret, de informații nepublice, de prezentare cu rea credință de informații inexacte către președintele României atunci când se comit fapte care afectează interesul statului. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În Thailanda, cei 12 copii și antrenorul lor de fotbal prinși într-o peșteră de inundații au fost găsiți în viață după 9 zile petrecute acolo. Operațiunea de salvare nu se încheie însă aici. Copiii urmează să primească alimente și lecții de înot. Asta pentru a putea fi scoși din peșteră cât mai repede. Mihai Bucureșteanu are detalii. Salvatorii au răsuflat ușurați după ce au găsit în viață pe cei mici și antrenorul lor, iar un val de bucurie a cuprins Thailanda. How many of you? 13. În acest moment se discută planul pentru salvarea micilor fotbaliști. Ar putea să aștepte până nivelul apei din peșteră scade sau să învețe pe copii să folosească echipamentul scafandrilor. Cei mici au vârste cuprinse între 11 și 16 ani, erau slăbiți, dar teferi. Grupul a rămas blocat într-un colț mai înalt din peșteră. We don't know what kind of provisions they have with them. Au stat acolo de pe 23 iunie, iar misiunea de salvare este foarte grea din cauza precipitațiilor abundente. După ce au oprit pentru câteva ore căutările, salvatorii au creat un tunel prin munte de aproximativ 1,5 metri lățime și o adânc de 22 de metri pentru a putea ajunge la cei mici. Echipa de salvare a fost alcătuită din peste 1000 de persoane, printre care și salvatori din China, Myanmar, Laos, Australia, Marea Britanie sau Statele Unite. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Belgia și Japonia au oferit un nou meci memorabil la Cupa Mondială. Niponii au fost la un pas de o surpriză uriașă, au condus cu 2-0 după 0-0 la pauză, dar au cedat în cele din urmă cu 2-3. Haraguchi și Inui au marcat în interval de 5 minute în debutul reprizei secunde a optimii de finală, considerată cea mai dezechilibrată. Belgienii au sporit însă presiunea, Vertonghen a marcat un gol norocos în minutul 69, Fellaini a egalat 6 minute mai târziu, iar Shadli a evitat prelungirile în minutul 94, culmea după un contraatac. De menționat că ultimii doi marcatori au fost introduși la 0-2 de selecționerul spaniol Roberto Martinez. Belgia va înfrunta în continuare Brazilia, care a trecut cu 2-0 de Mexic. Neymar a fost omul meciului, a marcat în minutul 51 și a pasat decisiv pentru Firmino spre finalul partidei. Portarul Ochoa a limitat proporțiile scorului cu câteva parade spectaculoase, iar cu echipierii săi nu și-au creat nicio ocazie cu adevărat importantă de a marca. Astăzi se va stabili și ultimul sfert de finală al Cupei Mondiale. De la ora 17, Elveția va întâlni Suedia, iar de la 21 va fi Anglia-Columbia, câștigătoarele urmând să fie adversare. Postul public de televiziune din Spania susține că Real Madrid a făcut o ofertă de 310 milioane de euro pentru transferul lui Neymar de la Paris Saint-Germain, informație dezmințită însă de campioana Europei. Clubul a postat pe site-ul oficial un comunicat în care scrie că nu se aștepta ca TVE să emite o asemenea știre falsă fără ca măcar să contacteze un oficial al echipei. Se vorbește de câteva luni despre transferul lui Neymar, care pare să nu fie fericit la Paris, unde a ajuns vara trecută de la Barcelona pentru suma record de 222 de milioane de euro. Mihaela Buzărnescu s-a calificat alături de Sorana Cârstea și Alexandra Dulgheru în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Românca favorită numărul 29 a învins-o pe Arina Zabalenka. Jucătoarea din Belarus, finalistă weekendul trecut la Eastbourne, a câștigat primul set în tiebreak, însă Buzărnescu a revenit și s-a impus cu 6-1-6-4. Ea va juca în continuare cu britanica de 19 ani Katie Swan, care a eliminat-o surprinzător pe Irina Begu 6-2-6-2. Amintim, Sorana Cârstea și Alexandra Dulgheru au câștigat partidele cu Magdalena Ribarikova, respectiv Cristina Plișcova. Debutantă la 20 de ani într-o competiție de Grand Slam, Elena Gabriela Rusea a fost în schimb eliminată, învinsă în decisiv de experimentata Agnieszka Radwanska. Astăzi vor intra în competiție și celelalte trei românce, Ana Bogdan de la 13:30 împotriva Larei Arua Barena, Monica Niculescu după 17:30 cu Naomi Osaka, iar după 18:30 Simona Halep va întâlni o altă japoneză pe Kurumi Nara. Mulțumim, Tudor, și cu acestea știrile Europa FM se încheie aici. Acum Moise Guran cheamă România în direct. Bună ziua, Moise. În direct, în direct, și pentru cât o fi nevoie cu dumneavoastră, vă invit astăzi să vă imaginați a doua zi după ce vor fi intrat în vigoare actualele modificări făcute codului penal, așa cum vă imaginați noastră ziua respectivă, în comunitatea dumneavoastră, în orașul dumneavoastră, în țara numită România. Faceți acest exercițiu și haideți să vorbim. Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 2 și 3 iulie ai piept de pui dezosat la 16,49 lei kilogramul și Fuse Tea diverse arome 1,5 litri la 3,95 lei. Iar până pe 31 august ai până la 50% reducere la confecții, încălzăminte și accesorii din colecția de primăvară-vară. Carrefour, pentru o viață mai bună! Dinții tăi îți fac probleme, strângere, dureri de vreme. Și încearcă la Calut. Uite de tot ce ai avut. La Calut mie îmi place. Căci dantura o reface. La Calut e bucurie. Ți-o va dovedi și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MKDense, împreună cu un termostat de ambient Motan gratuit. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Chopper. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de